Og dermed gjør vi oss klar til en reise med vår tidsmaskin, denne gang for å intervjue en historisk turist i Midtøsten år 1030. Og dermed trykker jeg på startknappen. Jeg befinner meg for øyeblikket midt i Midtøsten. Året 1030, og sammen med meg her står en av historiens aller første norske gruppereiseturister. En mann dere alle kjenner, Einar Tambarskjelvø, også kalt norsk politikks første onkel Einar. Einar, hva i all verden gjør en nordmann her nede i syden så tidlig i historien? Jeg på ferie. Kom i går med det svenske reiseselskapet Pilgrimsresor AB. Se det? Nei, bare AB. Men hvorfor svensk reiseselskap? Vel, du vet, norske vikingreiser forferdelig upopulære her nede for tiden. Nordmenn mister jo som kjent alle hemninger når de kommer til utlandet. Drikker og slåss og går berserk. Mister hodet liksom? Ja, de som står laglig til for hugg fra lokalbefolkningens side kan risikere å miste hodet også. Men som regel så rømmer jo lokalbefolkningen byene sine, bare de hører at et norsk reiseselskap i anmarsj. Da du ofte i viking? Nei, akkurat nå reiser jeg i Kognito. Men hvorfor akkurat i Midtøsten? Synes du ikke det helt her nede? Det heter det hjemme. Hva mener du med det? Jeg dro hit for å få fred og ro. Hjemme får jeg ikke engang ro i fred. Der går det slag i slag hele tiden. Hva slags slag? Vel, først fikk Asbjørn Kråke en slag, og så fikk Arnfinn Dueslag. Men det ble han forresten veldig glad for. Og nå var Stiklestad for slag også. Aha, den slags slag, ja. Men si meg, hvis det slag på Stiklestad, så burde vel du som en av Norges største politikere være der? Jeg bare 1,69, ja. Tore Hund for eksempel større, 1,73. Jeg derimot en av Norges smarteste politikere. Det derfor jeg her. Men jeg trodde ikke du gikk av veien for en omgang homgang. Hvem sa du? En omgang homgang. Omgang. Glem det. Men er det ikke verdt å kjempe for noe man brenner for? Vel, jeg brenner jo for naboen siden han ikke har eget apparat, men han jo ikke mer å kjempe for av den grunn. Men tilbake til Stiklestad. Nå, men jeg jo akkurat kommet hit jo. Jo, men så tilbake til slaget ved Svolder da. Der var du jo med. Vel, historikerne strides om akkurat det, men selv så tror jeg at jeg var med. Tror at du var med? Ja, jeg var ikke helt med den dagen, så jeg ikke helt sikker. Vel, det var jo der Olav Tryggvason balanserte på årene mens menn rodde, utenbords. Ja, han hadde fått litt for mye innenbords. Og var det ikke der du sa dine berømte ord, for veik er kongens bue? Jo, nettopp. Og da var det at kongen svarte, det er ikke buen som for veik, det er bare pilen som for kort. For kort? Ja, vi pleide å sette opp sånne små kort på veggen og skytte på blink på dem, skjønner du. Veldig moro, og etterpå så gikk vi berserk. Og det var like moro, antar jeg. Ja, for oss, ja, men ikke for frillene som måtte rydde opp etter oss. Skal dere gå berserk for å gjøre et annet sted, sa de. Og hva gjorde dere da? Ja, så dro vi til England og gikk berserk der i siden. Og hva sa engelskmennene til det? Ja, det aner jeg ikke. Jeg skjønte ikke hva de sa for noe, sånn at språket var helt annerledes. Ja vel, men jeg vil gjerne tilbake til slaget ved Stiklestad, jeg. Ja, gjør hva de vil for meg, men jeg blir i hvert fall her. Vil jeg få spørre, hvem tror du vinner slaget? Ja, det blir vel Olav Haraldsson, det tenker jeg, med den flaksen han har. Det ikke uten grunn av at man kalt for Olav den heldige. Apropos heldig, du har ikke vært så verst heldig du heller. Du har jo overlevd 6 konger blant annet. Bare 3, som ikke jeg vet. Men jeg vet mer. Først var det Håkon Jarl. Og så var det en av Olav Tryggvasons menn, inntil han ble drept av Svein Eirik Jarl. Ja. Og ikke bare klarte du å bli benådet av Svein Eirik, men du giftet deg også med søsteren deres, ja, og ble en av deres medarbeidere. Så ble Svein Eirik styrtet av Olav den hellige. Heldige? Svein Eirik heldige, nei. De døde jo. Ja, vel. Du gjorde det også skarpt under Olav, og det samme gjentok seg under Svein Knutsson og Magnus den gode. Men til slutt kom Harald Hårråde, og han lot deg drepe. Lot han meg drepe? Hvor mange lot meg drepe? Glem det. Jeg har vist allerede foregrepet begivenhetene litt for meget. Jeg skal ikke ødelegge ferien helt for deg heller. Bli heller med ned på barn, og la meg rive en liten flusopp. Nå kan du ikke ta den flusoppen du har i hånda, den ser helt fin ut. Nei, det er en mikrofon, det er nok ingen flus. Nei, du må ikke spise! Og her ble forbindelsen med vår mann i tidsmaskinen dessverre brutt.